นมิยมานานังธรรมันเวติกินจิแปลว่าทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้เมื่อยามสิ้นชีวาต้องลาจากเงินทองมากพร้อมทรัพย์ทั้งทรัพย์สินจะติดตามคนตายวายชีวินไม่มีสิ้นติดไปเท่าไรเล่นแม้แต่ตัวยังต้องตัดสลัดทิ้งจะเอาสิ่งใดเล่าเราก็เห็นยืมเขาใช้ได้บ้างเมื่อยังเป็นพอตายเหม็นทิ้งไว้ไปแต่ตัวพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีเอกจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับปีพุทธศักราช2469หลวงปู่จำมันสาอยู่ที่วัดป่าช้าปากทางบ้านแม่แตงวันหนึ่งเวลากลางวันแสกแสกแสงแดดจ้าหลวงปู่จิบน้ำชาอยู่บนม้านั่งหน้ากุฏิอยู่ๆก็มีเปรตเด็กหนุ่มเด็กสาวมาปรากฏร่างตรงหน้าท่านกำหนดจิตตรวจดูก็รู้ว่าสี่เปรตเนี่ยตกน้ำตายเมื่อเดือน10แล้วลงไปชดใช้หนี้กรรมที่เมืองนรกพักหนึ่งพ้นจากกรรมที่มีไม่มากนักก็ย้อนกลับมาเกิดเป็นเปรตบนโลกมนุษย์อีกรูปร่างสี่เปรตในวิกลวิการอย่างน่าหวาดสยองไม่มีเสื้อผ้าห่อหุ้มร่างท่านเห็นสี่เปรตมานมัสการก็กราบท่านก็ถามว่าทำไมไม่นุ่งผ้าล่ะโยมหลวงปู่ครับตอนเป็นมนุษย์พวกเราไม่เคยสร้างบุญอะไรไว้เลยอ้าวตายแล้วมาหาพระหาเจ้าทำไมอ่ะตอนมีชีวิตอยู่ทำไมไม่รู้จักฟังเทศฟังธรรมให้เกิดเป็นบุญกุศลคนเฒ่าคนแก่ที่พวกเรานับถือเขาห้ามครับไม่ให้ทำบุญรักษาศีลอะไรตายแล้วถึงได้รู้อะไรดีอะไรชั่วเห็นหลวงปู่มีแสงสว่างชุ่มเย็นสบายตาสบายใจดีก็พากันมาตามแสงสว่างครับพระที่วัดในหมู่บ้านก็มีอยู่ทำไมไม่ไปหาล่ะจะไปทำไมอ่ะพวกนั้นมันเป็นเปรตยิ่งกว่าพวกผมอีกงั้นมาวันนี้เพื่ออะไรมาให้ช่วยโปรดพวกเราครับเพราะจวนจะได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วหลวงปู่ก็เมตตาสอนเปรตให้รู้จักสมาทานศีล5รู้จักภาวนาพุทโธสอนให้รู้จักความเมตตาและแผ่เมตตาจากนั้นท่านก็สวดอุทิศกุศลให้ทุกตน3รอบฝูงเปรตได้อานิสงส์ไปตามมีตามเกิด4เปรตก็บังเกิดความชุ่มชื่นใจด้วยอำนาจบุญกุศลชวนกันกระโดดโยงเหยงออกไปถึงประตูวัดแล้วหันมาเคาะรั้วสังกะสีดังพางพางส่งเสียงหัวเราะคิกคักคิกคักอิ่มเอมในบุญที่ได้รับสิ่งที่เกิดกับสี่เปรตนี่แสดงให้เห็นชัดว่าลูกหลานในครอบครัวคนนอกศาสนานี่จะโดนครอบงำโดยโมหะคือความหลงผิดคิดไปว่าบุญทันรักษาศีลทำไปก็เสียเวลาเปล่าสู้ก่อกรรมทำบาปตามอำเภอใจไม่ได้หลานก็เลยทำผิดทำบาปด้วยไม่รู้จริงๆว่ากำลังทำกรรมชั่วอยู่ตายไปแล้วนั่นแหละจิตวิญญาณจะนึกรู้ขึ้นเองเป็นอัตโนมัติยอมรับพระอริยสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งปีพุทธศักราช2505หลวงปู่รับนิมนต์จากญาติโยมให้จำพรรษาอยู่ที่โรงยาสูบของเขาเพื่อขอทำบุญกับพระป่าธุดงสัก2พรรษาโดยมีพระขาวสุขรับหน้าเสือเป็นโยมอุปถัมภ์แล้วก็นั่งอยู่ใกล้ๆเวลาที่มีโยมผู้หญิงแวะมาสนทนาธรรมกับท่านพระขาวสุขนี่บวชไม่ได้เพราะอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่เป็นท่องบนสวดมนต์ได้นิดหน่อยแกอยู่อุปถากท่านไม่ถึง2ปีแกก็แก่เท่าตายไปตอนอายุได้75ที่แปลกก็คือตายแล้วไม่ยักไปไหนวิญญาณคอยแต่จะมาอยู่ใกล้หลวงปู่ถ้าพลัดออกห่างเกินรัศมี3วาจะมีบุคคลลึกลับรุมตีหัวจนหัวแตกเลือดไหลเป็นน้ำประปาถึงจะเลิกตีวิญญาณเท่าทุกข์ร้อนมากแล้วก็ทุกข์ไม่รู้จบรู้สิ้นด้วยเวรกรรมที่เคยสร้างไว้ดลใจให้ก้าวเดินห่างจากท่านเกิน3วาจะโดนตีหัวอยู่ร่ำไปเป็นอย่างนี้หลายเดือนหลวงปู่ต้องเรียกมาถามแก้สงสัยเป็นเวรกรรมอะไรน้อพอขาวสุขถึงได้โดนทรมานอย่างนี้วิญญาณเท่ากราบนมัสการเรียนให้ทราบว่าตอนมีชีวิตสมัยหนุ่มๆเป็นหัวหน้านักเลงอันธพาลคอยรุมทุบตีหนุ่มหมู่บ้านอื่นที่มาจีบสาวในถิ่นของตัวถึงแม้บาดเจ็บแผ่นหนีไปแล้วก็ยกพวกไปรุมตีหัวหนุ่มเหล่านั้นถึงถิ่นของเขาที่หัวแตกร่อแร่ตรีทูตก็มีที่ตายไปเลยก็ไม่ใช่น้อยตีหัวนับเป็นร้อยหัวถึงได้เลิกตีบาปเวรอันนี้เอง เวลาตายแล้ววิญญาณเฒ่าก็เลยมีบุคคลลึกลับยกพวกมารุมตีหัวเป็นอาจินหลวงปู่รู้เหตุแห่งทุกข์ของวิญญาณเฒ่าแล้วก็เอาไปเล่าให้เจ้าของโรงบ่มยาสูบฟังเป็นกุศโลบายให้เขาทำบุญอุทิศกุศลแก่พ่อขาวสุขเขาก็รีบทำบุญให้ทันทีวิญญาณเฒ่าถึงได้พ้นหนี้กรรมไม่มีใครตีหัวอีกวันหนึ่งวิญญาณเฒ่ากราบเรียนท่านว่าอยากจะไปเกิดเป็นมนุษย์ด้วยระลึกได้ว่าชาติที่เพิ่งผ่านมานี่โง่นักเพราะไม่ได้เรียนหนังสือหนังหาท่านก็เลยแนะให้ด้วยเมตตาอยากจะเล่าเรียนอย่าไปหาที่เกิดตามชนบทเน้อไปหาที่เกิดในเมืองเชียงใหม่เลือกพ่อแม่ที่ชาติตระกูลดีหน่อยวิญญาณเฒ่าเงียบหายไปหลายวันก่อนจะกลับมาบอกท่านว่าหาไม่ได้สักบ้านเดียวหลวงปู่ก็เลยแนะให้ไปหาลองดูที่กรุงเทพคราวนี้วิญญาณเฒ่าหายต่อมไปถึง3เดือนเสร็จเมื่อกลับมาก็บอกท่านว่าหาพ่อแม่เป็นที่เกิดไม่สำเร็จตามเคยหลวงปู่ก็ให้ลองไปเสาะหาดูในเมืองเชียงใหม่อีกสักหนึ่งครั้งนี้หายไปครึ่งเดือนกลับมาแสดงท่าทางดีใจบอกว่าได้เกิดแล้วครับท่านถามว่าได้เกิดเป็นอะไรวิญญาณเฒ่าก็ทำท่ากำมือทั้งสองข้างแล้วชูนิ้วชี้ตั้งขึ้นแนบไว้กับใบหูอ้าวเสียท่าเดี๋ยวไปเกิดเป็นควายหรอกแล้วเนี่ยควายก็ควายเถอะครับเบื่อเป็นวิญญาณเร่ร่อนเต็มทีแล้ววิญญาณเฒ่าเงียบหายไปอีก3เดือนกลับมาหาหลวงปู่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้พอมาถึงก็ร้องไห้ฟูมฟายหลวงปู่ก็ถามอย่างอารมณ์ดีอ้าวทำไมยังกลับมาอีกล่ะไหนว่าได้เกิดแล้วอ่ะวิญญาณเฒ่าก็อธิบายสะอึกสะอื้นเศร้าโศกเพิ่งไปอยู่ในท้องแม่ควายเท่านั้นเองล่ะครับจับจองที่เกิดอยู่ในท้องแม่อยู่ๆพวกมนุษย์ฉุดเอาแม่ไปฆ่าผมก็เลยตายไปพร้อมกับแม่หลังจากนั้นวิญญาณเฒ่าขออยู่รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่ไม่ไปไหนแล้วเพราะว่าทนความเบื่อหน่ายในสภาพวิญญาณเดียวดายไม่ไหวต่อมาก็ลาท่านไปเกิดอีกคราวนี้เงียบหายไปตลอดกาลตีความหมายได้เป็นสองในอย่างแรกก็ได้เกิดใหม่สมหวังแล้วอีกอย่างคือยมบาลตามตัวเจอก็เลยพาไปฟังคำพิพากษาในเมืองนรกเพราะว่าระหว่างอยู่รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่นี้เจ้ากรรมนายเวรเอาคืนไม่สะดวกปีพุทธศักราช2505หลวงปู่ท่องธุดงค์ไปปักหลดพักแรมในป่าไผ่กลางทุ่งนาอำเภอบ้านหมี่เมืองลพบุรีคนแถบถิ่นนั้นเขาเรียกว่าดอนนกเอี้ยงด้วยมีนกเอี้ยงอยู่กันเป็นฝูงใหญ่หลายพันตัว2วันแรกตอนเช้าก็มีเสียงนกเอี้ยงร้องกันเจี๊ยวจ้าวขณะบินออกจากรังตอนเย็นกลับจากหาอาหารก็ร้องกันอื้ออึงอีกเมื่อถึงวันที่3ท่านก็บอกพวกมันว่ามาบำเพ็ญเพียรตามประสานักบวชอย่าส่งเสียงรบกวนสมาธิสิปรารภเพียงเท่านั้นนกเอี้ยงตัวหนึ่งก็บินโฉบลงมายืนตรงหน้าท่านแปลเปลี่ยนร่างเป็นชายร่างกำยำก้มกราบนมัสการเรียนให้ทราบว่าพวกข้าพเจ้าเคยเป็นทหารเมื่อครั้งที่พระคุณเจ้าเป็นกษัตริย์เมืองลพบุรีลืมพวกข้าแล้วเหรอท่านก็บอกว่าไม่ลืมหรอกมีอยู่ด้วยกันเท่าไหร่ละตอนนี้เขาก็บอกว่ามาเกิดเป็นนกเอี้ยง 3,500 ตัวครับได้ส่งข่าวบอกต่อๆกันไปแล้วกำลังทยอยมาที่นี่อีกบอกกล่าวเท่านั้นร่างกายก็คืนกลับไปเป็นนกเอี้ยงแล้วบินขึ้นไปจับกิ่งไม้นับจากวันนั้นเป็นต้นมาทุกเช้าขณะชวนกันจะออกไปหากินฝูงนกเอี้ยงจะส่งเสียงเป็นสัญญาณออกออก3ครั้งก่อนจะบินฮือไปพร้อมกันตอนโพลเพลใกล้ค่ำพวกมันจะกลับมาจับอยู่บนต้นไม้แงนขึ้นไปดูก็เห็นดำมืดไปหมดพวกมันก้มมองหลวงปู่เดินจงกรมไปมาที่ใต้ร่มไม้ต่อเมื่อฟ้าสลัวถึงจะบินเข้ารังหลวงปู่พิจารณาดูอะไรหนอเป็นบุพกรรมทำให้พวกนี้มาเกิดเป็นนกเอี้ยงโมงท่านใช้อำนาจจิตตรวจด้วยอดีตังสยานคือยานที่ทำให้รู้เห็นอดีตการอันนานโพ้นมาแล้วก็ทราบว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จมาสร้างวังที่เมืองลพบุรีทรงเกณฑ์เอาทหารและคนงานก่อสร้างให้มาสร้างวังและสร้างวัดวาอารามก่อนจะลงมือสร้างคนงานทั้งปวงเปล่าประกาศว่าอยากจะให้วัดวาอารามที่สร้างนี้เป็นสถานที่สะอาดบริสุทธิ์ดุจน้ำค้างคนงานทั้งหลายต้องสมาทานศีล5ซะก่อนแล้วถึงจะเริ่มลงมือก่อสร้างแต่เอาเข้าจริงก็มีคนงานบางส่วนลักลอบดื่มเหล้ายาปลาปิ้งผลของกรรมนั้นเมื่อตายจากความเป็นมนุษย์ ก็ทำให้มาเกิดเป็นนกเอี้ยงโมงถึงวันที่หลวงปู่ต้องอำลาพวกมันท่องทุดงเพื่อขูดกาวกิเลสต่อไปท่านก็บอกกล่าวให้พวกมันรู้บอกว่าให้พวกมันอยู่เย็นเป็นสุขอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเองให้ระวังภัยจากมนุษย์แล้วก็นกใหญ่เช่นนกเหยี่ยวเช้ามืดวันนั้นพวกนกเอี้ยงโมงทั้งฝูงเงียบกริบออกจากรังแล้วก็เกาะนิ่งบนคาคบไม้ไม่ยอมออกไปหากินหลวงปู่โคจรไปบิณฑบาตกลับมานั่งขบฉันที่ใต้ต้นไม้ต้นเดิมพอเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาโปรดพวกนกเอี้ยงทั้งฝูงอยู่เป็นนานก่อนที่จะแบกกรดสะพายบาตรห่อผิวเครื่องอัฐบริขารและกล่าวกับพวกมันเป็นประโยคสุดท้ายว่าไปแล้วเนอนกเอี้ยงโมงทั้งฝูงก็ส่งสัญญาณแอ๊กแอ๊กแล้วก็โผบินวนเวียนเป็นกลุ่มไปรอบๆเหนือสรีระหลวงปู่วนอยู่สองรอบก่อนที่จะแยกย้ายกันไปหากินตามเวลานุเวรวันหนึ่งหลวงปู่ระลึกถึงวิญญาณเท่าที่ชื่อผ้าขาวสุกซึ่งเคยอุปถากท่านสงสัยว่าวิญญาณเท่าไปเกิดอยู่ที่ไหนกันหนอระลึกเพียงแค่นั้นอยู่ๆก็มีเทวดามาปรากฏได้เห็นสองตนรูปโฉมมาหนุ่มน้อยแต่งองค์ทรงเครื่องงดงามพาหนะที่โดยสารมานี่เหมือนกับเรือสุพรรณหงส์ติดเครื่องยนต์เทวดานิมนต์ให้ท่านขึ้นหงส์ยนต์แล้วก็บอกว่าตาพระขาวสุกตอนนี้อยู่ที่ป่าหิมพานต์ผมจะพาไปหาว่างั้นตายทิพย์หลวงปู่ก็ขึ้นหงส์ยนต์ไปกับเทวดาส่วนกายเนื้อก็นั่งขัดสมาธิอยู่ที่เดิมหงส์ยนต์เหินฟ้าขึ้นสู่อากาศช้าได้เร็วได้คล้ายๆรถยนต์ที่โลกมนุษย์แต่ไม่ต้องขับไปได้ด้วยบุญญาณุภาพของเทวดาการเดินทางเป็นไปอย่างรวดเร็วผ่านน่านฟ้าแม่ฮ่องสอนลอยผ่านน่านฟ้าเมืองพม่าเหินไปสู่แคชเมียร์เขตภูเขาหิมะมองลงไปมีแต่หิมะปกคลุมพื้นเบื้องล่างขาวโพลนทุกทิศทางถึงบริเวณนี้หงยนต์ก็ลดเพดานบินลงมาเรื่อยๆระยอดไม้ก่อนที่จะลงจอดสนิทบนพื้นหิมะข้างหน้าหลวงปู่คือป่าหิมพันธ์สองเทวดาก็เดินนำหน้าครู่หนึ่งก็มีถวยเทพจำนวนมากพากันสำแดงร่างต้อนรับท่านเพื่อร่วมกันเดินเป็นขบวนใหญ่เข้าสู่ส่วนในของป่าป่าหิมพานต์มีต้นไม้เหมือนเมืองมนุษย์แต่ก็มีต้นไม้แปลกพิสดารไม่เคยพบเห็นที่ไหนในโลกสัตว์ในป่าหิมพานต์นี่เชื่องมากพวกที่เหมือนกับสัตว์ป่าทั่วไปก็ได้แก่เสือช้างหมีเก้งควางสัตว์เลื้อยคลานทุกจำพวกมีหมดสำหรับสัตว์รูปร่างหน้าพิศวงเท่าที่เคยปรากฏอยู่ในวรรณคดีโบราณก็มีให้เห็นทุกชนิดเช่นนางกินรีขจสีพวกมันพากันมาต้อนรับหลวงปู่เป็นหมู่เป็นคณะไม่ปะปนกันไม่รังแกกันท่านถามเทวดาว่าทำไมสัตว์ในป่าแถบนี้มีมากเหลือเกินเทวดาอธิบายว่าแถบถิ่นป่าหิมพานต์ตั้งอยู่กลางวงล้อมของขุนเขาใหญ่3ลูกใต้ขุนเขาลูกที่อยู่ตรงกลางเป็นที่ประดิษฐานสรีระศพของพระกัสสปะมหาเถระเจ้าซึ่งยังดำรงอยู่อย่างลึกลับเป็นมหัศจรรย์หมู่สัตว์ทั้งจตุบาททวิบาทสองเท้าสี่เท้าในป่าหิมพานต์พากันมากราบไหว้สักการะทำความยินดีในพระเถระเจ้าแต่ว่าไม่ได้เข้าไปใกล้ด้วยมีเทพเจ้าทั้งหลายเฝ้าอารักษ์อยู่ทว่าการกราบไหว้บูชาในระยะห่างก็เป็นบุญราศีมหาศาลเหลือขนานับแล้วเทวดาชี้ให้ดูว่านั่นสรีระพระมหาเถระเจ้าสถิตอยู่ตรงโน้นหลวงปู่ก็พนมมือวันทาว่านโมสามจบแล้วเจริญพุทธมนต์ต่อด้วยคาถาไหว้พระธาตุจากนั้นก็แผ่เมตตาสรุปสุดท้ายด้วยการอภิวาทวันทาโดยเคารพเหล่าทวยเทพกับหมู่สัตว์ทั้งปวงที่รายล้อมอยู่บริเวณนั้นก็พร้อมกันเปล่งเสียงสาธุการดังสนั่นไปทั่วป่าหิมพานต์หลังจากนั้นหลวงปู่ก็ถามเทวดาถึงวิญญาณเท่าตาขาวสุกเทวดาบอกว่าอยู่ทางนั้นห่างจากตรงนี้20วาขอพระคุณเจ้าไปตามลำพังเถอะเมื่อก้าวเดินไปยังสถานที่ที่เทวดาบอกกล่าวท่านพบต้นนุ่นสูงตระหง่านลำต้นใหญ่มหึมาแผ่กิ่งก้านสาขาเหมือนกับเวลากลางกลดออกที่โคนต้นมีสี่สาวงามยืนอยู่ไต่ถามสี่สาวได้ความว่าวิญญาณเท่าตอนนี้เสวยวิบากกรรมเกิดเป็นบางตัวใหญ่อาศัยอยู่ในโพรงใต้ขาคบไม้ทั้งสี่สาวมาอยู่ดูแลวิญญาณเท่าเมื่อพ้นบ่วงวิบากกรรมตายจากความเป็นบังจะไปเกิดเป็นมนุษย์ผู้ชายสี่สาวจะตามไปเกิดเป็นผัวเมียกันร่วมกันสั่งสมความดีสืบไปหลวงปู่สงสัยก็ถามแก้สงสัยว่าเอาแล้วตอนนี้พวกเจ้าเป็นอะไรอยู่ในป่าหิมพานต์พวกดิฉันเป็นเวมานิกเปรตเวลากลางวันมีสภาพเหมือนพูดผีปีศาจ ตกถึงยามค่ำคืนก็เปลี่ยนสภาพเป็นเทพธิดารูปร่างหน้าตาสวยงามเจ้าค่ะรู้อย่างนั้นแล้วท่านก็สิ้นกังวลในวิญญาณเท่ากลับออกมายังเหล่าถวยเทพที่ยืนรออยู่แล้วก็หันไปไหว้วันทาทางสถานที่สถิตสรีระท่านพระมหาเถระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเทวดาที่นำท่านมาเยือนป่าหิมพานต์ก็เรียกหงยนต์ให้ลอยมารับหลวงปู่กลับเมืองมนุษย์สำหรับสังฆประวัติบางส่วนที่น้อมนำมาเสนอหลวงปู่ที่กล่าวถึงนี้ก็คือหลวงปู่จามมหาปุญโญหนึ่งในพระป่าธุดงค์ผู้ยอดยิ่งในทางธรรมที่เอามาเล่าให้ฟังก็เพื่อยืนยันให้ทราบว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงใครทำกรรมไว้กรรมนั้นย่อมตามสนองไม่ช้าก็เร็วด้วยพลังงานกรรมเป็นพลังลี้ลับสูงสุดในจักรวาลการส่งพลังงานกรรมตามสนองเต็มไปด้วยความลี้ลับสุดที่ใครจะขบคิดคาดเดาได้เพราะเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายของมนุษย์ครับเรื่องแปลกๆเรื่องนี้พระเดชพระคุณพระยานวิริยาจารย์หรือว่าหลวงปู่วิริยังสิรินทโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลพระโขนงกรุงเทพมหานครท่านได้เล่าสอดแทรกไว้ในหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระนะครับขอกราบนมัสการขออนุญาตนำเรื่องราวเฉพาะตอนเกิดลูกเป็นงูเนี่ยนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้อย่างกว้างขวางสืบไปครับเมื่อครั้งที่พระอาจารย์วิริยังยังเป็นสามเณรอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเวลานั้นท่านจาริกธุดงไปตามภูเขาสะบาปแล้วก็เข้าไปพักที่บ้านกงสีไร่ประมาณปีพ.ศ. 2481ท่านได้พบกับลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อหมอสมรนามสกุลพักดีมาขอฝึกการทำสมาธิกับพระอาจารย์วิริยังหมอสมรผู้นี้มีจิตใจแน่วแน่มั่นคงในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานสูงมากกระทั่งเกิดสมาธิกล้าแข็งขึ้นปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่งยิ่งเกิดศรัทธาเพิ่มพูนถึงกับไม่รับประทานอาหารมื้อเย็นรับประทานอาหารมื้อเดียวเอาอย่างพระธุดงค์หมอสมรไม่ได้ฝึกปฏิบัติเพียงผู้เดียวหากแต่นำภรรยามาฝึกด้วยแล้วก็ภรรยาก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเป็นอันดีเมื่อหมอสมรสนิทสนมคุ้นเคยกับพระอาจารย์วิริยังมากขึ้นได้กล่าวกับท่านว่าตัวเขาน่ะเป็นญาติกับงูท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรนักเมื่อหมอสมรพูดหลายครั้งและพูดต่อหน้าคนทั้งหลายมีพยานพอฟังได้ท่านก็บอกให้หมอสมรเล่าเรื่องประหลาดนี้ให้ฟังหมอสมรเล่าถึงญาติที่มีลูกเป็นงูว่าเวลาย้อนขึ้นไปประมาณชั่วอายุคนมีครอบครัวหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลบางกระจะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครอบครัวนี้เมื่อแต่งงานกันแล้วก็ออกลูกคนแรกเป็นงูทำความตื่นเต้นให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งตอนแรกมีคนแนะนำให้ทำลายชีวิตงูเสียแล้วก็นำมาใส่ขวดโหลดองไว้แต่ผู้เป็นแม่ไม่ยอมให้ทำไม่ว่าลูกจะเป็นเช่นไรความรักความเมตตาของแม่ที่ยังมีต่อลูกก็ยังมีให้ไม่อย่างเต็มเปี่ยมลูกงูได้รับการเลี้ยงดูจากแม่มาตั้งแต่นั้นโดยหาอาหารซึ่งเป็นเนื้อสัตว์ชิ้นเล็กๆมาป้อนให้กินลูกงูตัวนี้มีสีขาวปนดำบนหัวมีหงอนแล้วก็เชื่องมากเวลาแม่บอกแล้วสั่งอะไรจะเชื่อฟังรู้ภาษาหมดทุกอย่างเช่นบอกให้มาหาก็มาให้อยู่ใกล้ๆอย่าเที่ยวซุกซนไปไหนเขาก็จะขดตัวซุกนิ่งเฉยให้ลงไปข้างล่างก็จะเลื้อยลงไปเรียกให้รีบขึ้นมาก็รีบขึ้นมาตามคำสั่งแม่เองก็ให้ความรักเช่นเดียวกับลูกมนุษย์บางครั้งก็จะเรียกให้มาหาแล้วก็จับต้องลูบคลำด้วยความเอ็นดูซึ่งลูกงูจะชอบมากเวลาแม่ทำอย่างนั้นเวลาลงมาเลื้อยเล่นข้างล่างจะมีงูตัวอื่นๆที่อยู่ในละแวกนั้นมาเลื้อยเล่นด้วยเป็นบริวารหลายตัวดูยุบยับไปหมดทำให้บ้านนี้กลายเป็นบ้านงูไปโดยปริยายแต่ว่างูทุกตัวไม่เคยทำอันตรายแก่ใครเมื่อลูกงูโตขึ้นแม่ก็ได้ให้อาหารเป็นไก่ซึ่งตายแล้วทีละตัวกินครั้งหนึ่งก็อยู่ไปได้หลายวันต่อมาครอบครัวนี้มีลูกเพิ่มมาอีก7คนเป็นชาย5หญิง2น้องๆของงูไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวพี่งูของเขาเลยอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันอย่างสนิทสนมฉันพี่น้องตลอดเวลาและลูกงูก็ใหญ่โตขึ้นมากเมื่อลูกงูโตขึ้นมีความยาวความใหญ่เป็นที่น่าเกรงขามชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็พากันหวาดกลัวเนื่องจากไม่รู้ว่าจะมาขบกัดพวกเขาเมื่อไรชาวบ้านจึงมาขอร้องหญิงผู้เป็นแม่ให้นำงูไปปล่อยซะเถอะเพราะหวาดกลัวจนอยู่ไม่เป็นปกติสุขแล้วเมื่อถูกเพื่อนบ้านกดดันด้วยเหตุผลเช่นนี้ผู้เป็นแม่ก็จนใจ ไม่รู้จะช่วยลูกงูได้ยังไงก็ต้องจำใจเรียกลูกงูมาบอกกล่าวตรงๆว่าลูกเอ้ยเจ้าน่ะเติบโตตัวใหญ่มากขึ้นทุกวันชาวบ้านเขาก็กลัวกันมากแม่จำเป็นนะลูกต้องขอร้องให้เจ้าไปหาที่อยู่ใหม่ซึ่งเป็นสถานที่อยู่ตามวิสัยของเจ้าเถอะลูกงูได้ยินแม่อธิบายอย่างนั้นก็เข้าใจเลื้อยไปร่ำลาน้องๆทุกคนก่อนจะมาลาแม่โดยการพงกหัวหลายครั้งจากนั้นก็เลื้อยลงเรือนไปอย่างเชื่องช้ามีน้ำตาไหลพรากไปตลอดทางพลางส่งเสียงวีดวีดประมาณ 5-6 ครั้งแล้วเลื้อยลงทะเลหายไปเมื่อลูกงูจากแม่ไปแล้วก็ไม่ได้หายลับไปเลยเมื่อครบ7วันก็จะกลับมาเยี่ยมแม่ครั้งหนึ่งเวลามาจะมีงูเป็นฝูงติดตามมาด้วยคล้ายกับเป็นบริวารมาคอยพิทักษ์ความปลอดภัยให้มาถึงจะอยู่ที่บ้านประมาณครึ่งวันแล้วก็กลับลงทะเลหายไปเขาจะมาเยี่ยมแม่ทุก7วันระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็จะมาเยี่ยมทุก1เดือนแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น1ปีจึงจะปรากฏตัวมาเยี่ยมแม่และปฏิบัติอยู่เช่นนี้ไม่เคยขาดที่น่าประหลาดก็คือลูกงูรู้จักระยะเวลาได้อย่างไรว่าเป็น7วัน1เดือน1ปีโดยไม่ผิดพลาดเวลาผ่านไปกระทั่งแม่เกิดเจ็บป่วยไม่สบายอาการเจ็บไข้มีแต่ทรุดลงไปเรื่อยๆปรากฏว่าลูกงูพาบริวารมาเยี่ยมแม่ทั้งที่ยังไม่ถึงกำหนดคล้ายกับรู้ว่าแม่ป่วยคราวนี้ไม่รอดชีวิตแน่แล้วเมื่อมาแล้วก็ไม่ยอมไปไหนคอยเฝ้าแม่อยู่จนตลอดเวลาตราบแม่ถึงแก่กรรมหลังจากแม่ถึงแก่กรรมแล้วก็มีการแบ่งสมบัติซึ่งเป็นมรดกของแม่โดยมีงูร่วมรับฟังอยู่ด้วยทรัพย์สินทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็น7กองโดยมีงูมีส่วนได้รับ1ส่วนลูกงูฟังรู้เรื่องโดยตลอดเมื่อรู้ว่าตนได้รับมรดก1ส่วนก็ใช้หางชี้ไปที่น้องคนเล็กเป็นการบอกให้รู้ว่าสมบัติส่วนของตัวนั้นขอมอบให้น้องคนเล็กรับไปแทนจากนั้นงูก็พาบริวารลงเรือนไปสู่ทะเลแล้วหายลับไปโดยไม่กลับมาอีกเลยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ